Ciekawe ułożenie. Najpierw Niemoc i ich utwór Wrony, zremiksowany przez Rwetesa i DJ-a Psycho, a potem zespół Niemoc jako autorzy remiksu duetu Withdraway. I ten remiks można znaleźć na najnowszej epce wydanej przez Niemoc. A Niemoc będzie naszym gościem w najbliższą środę. Tak jesteśmy umówieni po godzinie 20 w programie alternatywnym. Już teraz zapraszam. To złożenie zawdzięczamy kilku utalentowanym ludziom. Pierwszy z nich wydaje swoje płyty pod szyldem Low Roar, Don't Be So Serious, potem Nathan Klein i powrót do ścieżki dźwiękowej filmu Butterfly Kisses, filmu, który nieustająco polecam wszystkim, którzy szukają w kinie nieco więcej niż rozrywki. A na zakończenie Hauszka ze swojej najnowszej płyty to było właśnie takie połączenie. Aby przyspieszyć i aby nie zasnąć, Agim. Zaprasza AS. Ładnie zagrane, głośno zagrane. Najpierw Agim, a potem Rysy i ich utwór Crystal Love. Całkiem niedawno w Krakowie mieliśmy okazję jako NOS, pod tym szyldem zagrać imprezę, już właściwie tradycyjną, bo robimy to co rok, podczas festiwalu Miesiąc Fotografii. To jest taka impreza, podczas której każdy z nas po kolei puszcza swój utwór i staramy się stworzyć z tego jakąś całość, no ale przede wszystkim mamy szansę sprawdzać, co wybierają koledzy. I został tam przypomniany utwór Crystal Castle z Celestica i pomyślałam sobie, jak to świetnie brzmi, nadal brzmi, a co więcej, ma w sobie wielki potencjał do tego, aby poruszać ludzi. Sprawdźmy, czy dokładnie tak dzieje się, kiedy słuchamy tego utworu po latach w radiu. And she turned. Crystal Castles w tej kompanii, czy też w tym układzie, który już nie istnieje, a potem duet, który dopiero zaczyna swoje życie, I Was Home Anyway i utwór Glass to Crystal. I Was Home Anyway byli naszymi gośćmi kilka miesięcy temu. Gdyby ktoś chciał posłuchać, kim są i co ich interesuje w muzyce, to może to zrobić, wpisując ich nazwę na stronie polskieradio.pl/trójka i tutaj wyszukiwarka dopomoże. A propos grania, to przed nami z kolei 17 czerwca tradycyjne już Silent Disco na festiwalu Malta. Gramy tam od kilku lat. Tym razem zagramy jako kolektyw NOS, Nogaś Opszańska Szydłowska. No i zapraszam, gdyby ktoś chciał w tej formule Silent Disco się z nami spotkać, to zawsze są długie wieczory i bardzo przyjemne poranki, kiedy wspólnie na Placu Wolności w Poznaniu witamy dzień. To może teraz, skoro mam ich jeszcze w oczach, po występie kilka godzin temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, remiks przygotowany przez zespół Camp. We'll be right back. tell me? 1, 2. Okay. Yo. 1, 2. Me. Yo, tell me. 1, 2. Yo. 1, 2. Me. Yo, tell me. 1, 2. Yo. 1, 2. Me. Yo, tell me. 1, 2. Yo. 1, 2. Me. Yo, tell me. 1, 2. Yo. 1, 2. Bernard, c'est bien qu'ils frisent, mais cultivent vocal pour que tu dises, ils déchirent. Muscle, l'organe assure dans leur vie. Ma lotion, plus qu'un liquacide, un coup puissé, puissé, puissance. Un toc se fait son fixe dans les chiottes, et je pense à son texte avant sur l'autoroute allemande dans le Val. Platonique, un besoin pour coincer du cul vital. Désolé, j'étais ton garde à meuf, et on s'en fout. C'est bien qu'ils frisent, mais cultivent. C'est bien qu'ils frisent. C'est bien qu'il frise, mais cultive vocal pour que tu dises, il déchire. Pense, un toc se fait son fixe dans les chiottes. Et je pense à ce texte avant sur l'autoroute allemande dans le van. Platonique, un besoin pour coincer du cul vital. Désolé, j'étais ton garde à meuf, et on s'en fout. Facette sur la piste de danse, la coque sort de mon scène en guise de sang. Et ma bande une vie de sang dans un orgasme. Vive le matérialisme, un arôme de chat est adorable. Vive le cannibalisme, mettant dans le claque. Je suis la boule à piste de danse, la coque sort de mon guise de sang. Et ma vie dépend d'une vie de sang. Car le Z4 décapote le mal. Un arôme de chat est adorable. Vive le cannibalisme. No, zrobiło się skocznie. Najpierw Apaluza w remiksie Kampa, a potem Mode Selector Dancing Box sprzed lat. To kończymy. Skoro ten Mode Selector tak świetnie zabrzmiał, zostańmy przy niemieckiej scenie i na zakończenie naszego spotkania w dzisiaj pojawi się, no, chciałoby się powiedzieć, senior wszystkich artystów elektronicznych. Człowiek, który nie tylko ma w małym palcu historię sceny tanecznej niemieckiej, ale jest także uważany za najważniejszą postać. Zdążył zagrać w filmie, która o tej scenie i o różnych problemach, jakie może mieć producent muzyki, opowiadała. Mam na myśli oczywiście Berlin Calling. Ten pan nazywa się Paul Kalkbrenner. Właśnie z nim mówimy sobie dzisiaj dobranoc, do usłyszenia w programie PS za tydzień po północy. Agnieszka Szydłowska, no to pa. Trójka. Program trzeci.